पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोत पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुंदर कीर्तन हो रहा है। कीर्तन में भी मन लगाए सुना जाए तो भंडार होता है। पहले व्याख्यान होता था और व्याख्यान में मेरे को मालूम दिया कीर्तन हो तो बड़ा अच्छा है, तो ऋषिकेश में वहां कीर्तन होता था, यहां भी भगवान नाम कीर्तन होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्वभाव था बढ़िया। भगवान नाम कीर्तन से विशेष लाभ होता है, कीर्तन सुनने से करने से दोनों से लाभ होता है। भाई बहनों को भी भगवान नाम कीर्तन से ज्यादा लाभ होता है, मन लगा कर सुनना चाहिए, तत्पर हो सुनना चाहिए। भाई हो बहनों ध्यान रखो, आप अगर मन लगा करके सत्संग की बातें और सत्संग सुनो कीर्तन सुनो तो बहुत लाभ हो सकता है। जब अब लाभ होता है इनसे बहुत ज्यादा लाभ हम ले सकते हैं। इसी समय में इतने समय में भी बहुत लाभ ले सकते हैं। कीर्तन प्रेम से सुने, प्रेम से मन लगा करके और तल्लीन होकर के सुने और कीर्तन करते साथ साथ कीर्तन करें, बहुत लाभ होता है भाइयों। मेरे को तो दिखता एक बड़ा भारी लाभ है, इस वास्ते कीर्तन करते हैं सुनना सुनना चाहिए, ऐसे ही व्याख्यान सुनना चाहिए। व्याख्यान में जो बातें बढ़िया आवे वे धारण करनी चाहिए, जिस भाई को जिस बहन को जो बढ़िया लगे वो बात हृदय में धारण करेगी कि ये बढ़िया बात है, इस तरह से अपना जीवन बनाना है। ऐसे जीवन बनाने की चेष्टा जिनकी होती है वे ज्यादा लाभ लेते हैं। कम लाभ तो होता ही है, आते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं उनको लाभ होता ही है, इसमें कोई संदेह बात नहीं है, परंतु इसमें विशेष रुचि दी जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। पहले एक बात कही थी याद मिला आपको कि इस समस्या में अपने भगवत प्राप्ति करना है तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा लाभ इसमें हो सकता है। जितना मन अलग लगेगा तल्लीन होकर मन लगेगा उतना ही ज्यादा लाभ होगा, जितना मन कमा लगेगा उतना लाभ कम होगा। तो लाभ होगा बहुत ज्यादा होगा तो कम क्यों करना चाहिए, मन लगाने से वृत्ति लगाने से अधिक मन होता है, वृत्ति न लगाना क्यों कह रहे हैं, क्यों वंचित रहे, लाभ से क्यों कमर है, क्यों अधिक से अधिक लाभ ले तो अधिक लाभ लेने की चेष्टा करें। भाइयों से बहनों से ये प्रार्थना है, जितने संबंध होते हैं सुबह हो दोपहर में हो शाम की वृत्ति में हो जिस वृत्ति में जो लाभ होता है जिससे बहुत बड़ी अपना जीवन परम सुधारू शुद्ध निर्मल ऐसा बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तत्परता से लगने की जरूरत है, तत्परता से लगना कम होता है इस वास्ते लाभ कम होता है, कम होता है वो भी ज्यादा दिखता है अपने को। ये विचार करो तो दिखेगा, स्वतः बहुत विशेष दिखेगा, ये प्रतीत होगी, ऐसी लाभ हुआ है और आपको स्वयं को लाभ होगा, देख देंगे आप। इस वास्ते भाई बहनों से मेरी ये प्रार्थना है कि ये लाभ विशेष ले रहे, सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। और जो भक्तों के चरित्र है उससे लाभ ज्यादा होता है, भगवान के चरित्र याद रह जाते हैं। एक बात यह याद नहीं रहती सुनी हुई, भक्तों के चरित्र में सुनी हुई बात याद रहती है विशेष, इस वास्ते उनसे विशेष लाभ होता है। भक्तों के चरित्र सुनने से अंतःकरण निर्मल होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त प्यारे हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो भक्त ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। इस वास्ते उनको कथाओं गाना चाहिए, कहना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनकर दूसरों को समझना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए। है नहीं कथा सुन रही एक बार सुन रही एक नहीं है, बाहर सुनाते बहुत बड़ा लाभ होता है। तत्व वेद ने साधक समझने में पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को पढ़ने वाले भाइयों ने कहा है मेरे भाव बहुत विशेष बने। एक भाई ने कहा था कि मेरे लड़की के ब्याह में मैंने बहुत निगाह रखी, उस निगाह रखने पर भी एक पीपा भरा हुआ घी का वो चुरा लिया, मेरे पता के मुकाबले चुराया, तो उस भाई के प्रति मेरी द्वेष वृत्ति हो गई कि कैसा आदमी है, ऐसे ब्याह में धोखा दिया, एक तैयार घी का कनस्तर के मतलब पूरा एक कनस्तर में काशी घी होते है, आज गया है महंगा, तो यूं द्वेष हो गया। साधु श्रीमति में मैंने पढ़ी तो विचार आया कि ये तो उसने किया, अपने किया हुआ, तो ये करता है उसकी हानि ज्यादा होती है, जितनी चोरी करता है उसकी हानि कम होती है और होने वाली होती है, उसकी हानि न होने वाली और होनी नहीं कर रही ऐसी बात नहीं होती, नहीं उसे तो पुराने पाप के कारण हानि होने वाली हुई है, पर करने वाले ने अधिक पाप किया अपना, जो चोरी में वो होकर भी चोरी में ले गया, इस भाई का आधार नहीं है। तो प्यार किया और तत्व बेचनी सुनने के बाद पढ़ने के बाद उसको बुलाया, बुलाकर निमंत्रण दिया, कुछ नहीं कहा, मैं कह चोरी कर रही नहीं, कुछ नहीं कहा, प्रेम से बर्ताव किया। तो अपना तो प्रेम का बर्ताव करना है हरेक के साथ में, हमारे उद्धार करने के लिए ये चीज ही है। यहाँ से चले जाएंगे तो इनके पैसे काम नहीं आवेंगे, प्रेम हमारे काम आवेगा, स्नेह से उनके साथ बर्ताव करते हैं वो बर्ताव हमारे काम आवेगा और हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाएगा, निर्मल बनाएगा, अंतःकरण के दोष से उनको दूर करेगा, इस फायदे दादी होगा। तो जिसके धन जाता है उसके हानि कम होती है, धन जाता है ले जाता है उसे हानि ज्यादा होती, क्योंकि वैसे हानि होने वाली ही होगी, मेरे होने वाली हानि हो ही नहीं सकती। कई बार धन के जरिए चलाने वाले आए हैं और देखा है यात्रीगढ़ में शेर जी के मामा जी लगते हैं, उनके नारमल जी के रात्रि में चोर आए, जो पुराने जमाने में कठोर दान में रखे थे गहना, तो कबूतर खोला और गहना निकाला लेने के लिए, फिर बाबू स्त्री को सुबराया कि तू सोती है तेरे घर में चोरी हो रही है, ऐसा उसको मालूम दिया तो नींद की खोली, नींद खोली हेलो की और दो सौ भागे ले गए उसकी, वो पूरा पूरा पीना पड़ रह गया, कवारे निकाल दिया, डाले किया निकाल निकले इसलिए। एक आदमी का गहना वो चलते चलते आई तो गहना खुल करके एक गुरुजी थी मन आग्रह में, वह खुल के पड़ गई, पड़ गई तो ले ली सिक्के, पानी लाने वाले नीचे ले ली, ले ली जो उस मन में शांति नहीं मिली, उनको अशांति मिली, हृदय में चक्कर आया जो, तो वे दादर के देने के हाथ हमारे स्त्री की पड़ गई शांति जो आ गया अगले हो, ऐसे अगर उसने दी। तो जो विनय हक गई अस्तु ले लेता है तो अंतर शुद्ध होता है, वह शांति मैंने आनंद अंतर दुख होता है, दुख के कारण वो शांति के लिए पीछा दे देता है, दे देता है उधर लाभ ज्यादा होता है, दे देने से लाभ हुआ। वह चोरी नहीं की, मेरे को खुद पड़ गई अभी ले ली, ऐसे ही चोरी तो नियत नहीं थी, पर ले ली जो समझा गया तो लाभ हुआ, हंगार क्या हुआ इसमें नहीं से अमंग बताई क्या लगे, परंतु वो ज्यादा बार देंगे मेरे यहाँ हो गई हलचल हो गई, तो ज्यादा दी नहीं, इसलिए तुम्हारी स्त्री चलते थी उस रात पर गया, मेरे को पता है मेरे को लगे। इस तरह से चोरी करने से लाभ होता है, उनके अंधो हुआ कि लाभ होता है वो थोड़ा है, ये हानि होती है वो ज्यादा है, दोनों को विचार कर देगा जाए तो लाभ थोड़ा है हानि ज्यादा है, कि अंतर्गण में अशुद्धि आती है, अशुद्ध आने से अंतर्गण निर्मल निर्मल नहीं रहता, अंतर्गण मेला हो जाता है, मेला अंतर्गण में मैली बात पैदा होती है, मैली बात पैदा होने से मेला काम करता है, मेला काम करता है उसे और मेला होता है, तो बहुत दूसरा अंतर्गण है। और शुद्ध अंतर्गण में अच्छी बातें पैदा होती है, अच्छी बातों के काम में लाने से बहुत अच्छा होता है, तो निर्मलता से निर्मलता पैदा होती है और मलिनता से मलिनता पैदा होती है, ये बातों का अनुभव करके देखा तो ऐसा अनुभव होता है। इस तरह से सत्संग में सुनी हुई अच्छी बातें हैं उसको काम लेने से प्रत्यक्ष लाभ होता है, सत्संग से लाभ प्रत्यक्ष होता है, ऐसा मैंने देखा बहुत जगह ऐसी बात हुई है, तो ऐसी बात होती है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आप सत्संग करें, वो प्रेम से करें, मन लगा कर सुने और उसे धारण करें, विचार करें कि अब अपना विचार ऐसा करना, इस तरह से अपना जीवन निर्मल बनाना है, तो मेला जीवन वो निर्मल बन जाएगा, निर्मल शांत शुद्ध हो जाएगा अंतर्गण, अपने को शांति मिलेगी, अंतर्गण शांत होता है तो आगे सर बातें अच्छी बातें अच्छी लगती है, अंतर्गण मेला होता है अच्छी बातें बुरी लगती है। लोग कहते हैं रोजाना क्या सुनो, एक दिन सुनी रहना है, कृपा करना है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना है, अपने दोष साफ प्रकट कर देना, अपना साफ रहता ही काम है, इतने काम नहीं है, सत्संग से बहुत लाभ होता है। वे भाई कम समझते हैं सत्संग कम कहना है, सत्संग ज्यादा करने से मालूम होता है कि कितना लाभ होता है, वो मुफ्त में लाभ होता है। मेरे मन में विचार आता है कि सत्संग से ज्यादा लाभ होता है, परंतु अधिक कहें तो बात होती, लोग समझते हैं कि ये इनके मन में ज्यादा है, इस बार लेने के मन में कहता है तो लेने के मन में होने से ही कहता है, अभी ऐसा दुर्भाव पैदा होगा, इस बात में कहता कम हूं परंतु लाभ ज्यादा होता है, मेरे को मालूम है, खुद को कहता हूं इससे शांति मिलती है, मेरी देखी हुई है बात, कहने से शांति मिलती है, सुनने से शांति मिलती है, विचार करने से शांति मिलती है, पूरा अच्छा विचार करे, जहां जहां अच्छा विचार करे तो अधिक अधिक से अधिक लाभ होता है, ये बात ठीक है, देखी हुई है, सुनी हुई है और समझी हुई है अच्छी तरह से, इस बात से आप जितना करेंगे उतना लाभ होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते मन लगा कर ये सुनना, चित्त लगा कर ये सुनना, ये बार बार नहीं मिलता मौका, ये मौका कभी से मिलता है, तो ये बताओ सुनने बंद में मन लगा कर सुनने से बहुत लाभ होता है। अरे वृत्तियां बड़ी सुंदर होती है, वृत्तियां बदल जाती है और अपना काम हमारा सब ठीक से होता है, काम संसार का वो भी ठीक होता है और वृत्तियां भी ठीक होती है और अपना जीवन बड़ा निर्मल बनता है, शुद्ध बनता है, भाई और सज्जनों शांति सुनते तो सभी साथ में कल्याण अपना अपना एक लाभ होगा, वहां एक को लाभ होगा वो उनसे वो पता नहीं लगेगा और कोई लाभ होगा अपने को लाभ होगा, ऐसा देखा है। इस वास्ते सत्संग सुनना चाहिए मन लगा करने। सखुबाई हुई है एक, अरे केवल गांव और करार गांव है, कोई गांव में होकर के रहता जाता है, मैंने देखा एक गांव और केवल गांव कर रहने वाली बात थी। सखुबाई उसका नाम था, उसके माता पिता पहले शांत हो गए, इस वास्ते कोटि कुटुंबियों ने उनकी शादी कर दी। शादी करके गई, वह सास थी उनकी बड़ी क्रूर स्वभाव वाली, तो सास क्रूर स्वभाव की होती है प्राय करके, सास सुधी लड़े थूक तीनों ही बड़े ये स्वभाव होता है। वह सासी तेज गांव में लड़ा की एक नंबर गई, अरे सासू वाली कैसी होती है, तो क्रूर थी वो, तो वो गाली दिया कर रही, ठोकर मार दिया कर रही, कभी तिरस्कार भी कर दी थी। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ बचपन में तो माँ मर गई, पिता नहीं रहे, अकेली रह गई, उसे कुटुंब वालों ने कृपा करके ब्याह कर दिया, अब यहाँ आ गई तो माँ ऐसी मिल गई, मेरे को दुख होता है, ऐसे दुख करके प्रार्थना करी, तो भीतर से हमने मालूम लिया कि तेरे पर भगवान की कृपा है, मेरा बहुत कृपा है। ज्यादा स्नेह वाले मिल जाते हैं तो उनका पतन हो जाता है, वो मोह में फंस जाती है, उसे मोह ज्यादा हो जाता है, और लड़ने वाले ऐसे मिलते हैं तो मोह नहीं होता, न सास में होता, ना देवर में, न जेठ में, ना कोई पति में, उनमें ज्यादा स्नेह नहीं होता, स्नेह ज्यादा नहीं होने से मोह नहीं होता, मोह नहीं होने निर्मोह होती है, तो तेरे पर बड़ी कृपा है भगवान की। ऐसी भाव आते ही उसको वो प्रतिकूलता थी अनुकूलता बदल गई, कि बहुत ठीक हुआ, बचपन में माँ नहीं रही तो मोह नहीं रहा, अब यहाँ आ गई तो मोह नहीं होगा, पुहीर में भी पीहे में जाऊंगी वहां ठीक रहेगा, वो भी नहीं रहा, बड़ा ठीक हुआ। ऐसे वो ठीक समझने लगी, ठीक समझने लगी तो तंग शुद्ध हुआ। मनुष्य के आप अपने सुख हर सुख आते रहते हैं, कभी दुख आता है कभी सुख आता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, सुख से आनंद धर्म दुख, दुख से आनंद धर्म सुख, दुख और सुख दोनों आते रहते हैं। और संसार ये बदलता है, संसार का रूप ही यही है, कब अनुभूता अनुभूता। गीता में लिखा है अनिष्टम इष्टम विसृजन त्रिविधं कर्म न फलम, कर्मों का फल तीन तरह का होता है, कभी तो इष्ट में मन मनता ही बात होती है समझ गए, कभी मन से मनता ही नहीं होती, कभी दोनों बात होती है, कुछ अंश में तो मनचाही होती है, कुछ अंश में मनचाही, ऐसे तीन प्रकार के कर्मों का फल सुख होता है। परंतु त्यागी पुरुष को नहीं होता, तो संन्यास कुछ त्यागियों के लिए अनिष्ट इष्ट और मिश्र तीन प्रकार होता है। तो क्या होता है, वो तीनों फलों में निगाह रखते हैं कि मेरे पापों का नाश हो रहा है, जो प्रतिकूलता है वो पापों का नाश करती है, अनुकूलता है वो पुण्यों का नाश करता है। तो राजी होने से घरों प्रसन्न होने से अनुकूलता के पाप पुण्य नाश होता है, इस वास्ते अनुकूलता में राजी नहीं होना चाहिए, अरे प्रतिकूलता में तो विरोधी नहीं होना चाहिए। न प्रेषित प्रेम प्राप्य नोदेत प्राप्त प्रेम सिर बुद्धि स्थित न प्रेषित प्रेम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त होने के लिए खुशी नहीं होना चाहिए, और अप्रिय को प्राप्त होने दुख नहीं होना चाहिए, सिर बुद्धि रहे सदा ही, सिर बुद्धि असमूढ़ता नहीं रहेगी, मूर्खता नहीं जाएगी, और ब्रह्मबद्ध ब्रह्म निश्चित है, परमात्मा का स्वरूप वो जान जाएगा, वो दुख सुखी दुखी नहीं रहने से, सुखी दुखी होने से परमात्मा तत्व असली बस है, उसको जानना नहीं होता, यह क्षमता हो जाती है, यह शांत रहता है, तो उसे बड़ी शांति मिलती है। एक संत ने लिखा अपना अनुभव भी, कि मेरे को दुख हुआ कि संसार मेरे को स्थान ही नहीं देगा, तो इससे कि मैं स्थान ही नहीं देगा, तो देखा तो मैंने स्थान क्यों नहीं देता संसार, नहीं मैं क्यों नहीं करता, मैं दुख तो नहीं देता हूँ, फिर विचार आएगा दुख तो नहीं दे पर सुख क्या दिया, तुमने कुछ संसार को सुख दिया ही नहीं, इस बात से तुम होता है। तो विचार किया ये बात तो ठीक है, मैंने सुख नहीं दिया। तो फिर मन ही मन बोला संसार दिया था तुमको, मैंने सुख नहीं दिया, इस बात से तुम मेरे को आनंद नहीं देते और आदर नहीं करते, तो मैं तुम्हारी परवाही नहीं करता। ऐसे परवाह छोड़ दी और मन में आनंद नहीं लगेगा, हमने भगवान में आनंद लगे, अच्छी बात है, सुख नहीं तो आनंद बात है। तो मेरे और संसार आपस में एकता होगी। एकता कैसे होगी? तुम भी सुख नहीं देते थे, हम भी सुख नहीं देते, तो तुमने सुख नहीं दिया, हमने ही नहीं दिया, बराबर हो गए दोनों। तो समता होने से बड़ा आनंद हुआ, ऐसे उन्होंने लिखा है अपने पुस्तक में, मैंने पढ़ा है। तो सत्संग से आदमी के सद्बुद्धि पैदा होती है, सद्बुद्धि पैदा होने से दुख में भी सुख का प्रतिनिधित्व है, दुख भान होता है, ठीक है दुख लिए आए, ये हमने उनको सुख नहीं याद दिया, संसार ने सुख नहीं दिया, ये बराबरी हुए। तो यार तूने दुख दे दिया तो तुम सुख दे दो, तुम्हारी भी दे दिया, तुम भी दे देते, नहीं थी तुम, तो हम एक ही है, हम एक ही हो गए दोनों। तो इस तरह से सुख दर्द देता तो हमारे सुख नहीं दिया तो आनंद हुआ, मैंने आनंद लिया, बहुत ठीक बात है, तुमने ठीक किया, अच्छा किया, बहुत प्रसन्नता हुई। तो ऐसे विचार से आदमी के आनंद दुख हुआ तो मिट जाते हैं। परिस्थिति आती है सुखदाई दुखदाई, दुख देती है वो, पर दुख देने वाली परिस्थिति सुख देने वाली हो जाती है, पवित्र रहने वाली हो जाती है, निर्मलता करने वाली हो जाती है, ऐसे बदलता है। तो सखू भाई के वहां भाव बदल गया, भाव बदला तो मस्त रही उनमें, बड़े आनंद है बड़ा, पर आनंद होने हुए मन में मारे भगवान का चित्र था याद, पंडरपुर जाऊं, चित्री भाई महाराज की भगवान सेवा करूं, मैं भगवान की बेटी हूं, भगवान मेरे पिता है, रूमी जी मेरी माता है, ऐसे समझ कर भाव करके गया। तो कोई पूछते हैं कि तेरे को लेने वाले यार तेरे भाई बंधु नहीं है, तेरे भाई भी नहीं है, कोई माँ भी नहीं है, तो मेरे है, तो मेरे भाई, मेरे भाई भी है, मेरे बहन भी है, माँ भी है, परंतु मेरी माँ के लड़कियां बहुत है, बहुत लड़कियों से कभी भाई भाई आ जा जी। अब वो कहते अब रीति से पंडरपुर की बात करे, पंडरी नाथरी लोग समझे बहना हो गए, चार पांच हो गए, ज्यादा हो गए, मन में के मारे बहना बहुत है, घनी बहनों है, तो घनी बहनों में मारी बारी कभी आवेगी तो बुला देगी। ऐसे विचार थे तो एक दिन बात कर रही थी, ये आषाढ़ की एकादशी और आगाड़ी जाते कार्तिक एकादशी चार महीनों तक यात्रा चलती है, यात्रा चलती है, उसमें पहले पहले आषाढ़ की यात्रा को बहुत चलती है, लोग जाते कीर्तन करते हुए भजन करते हुए। तो वहां जाते हुए तो मन में किया तो उस चलती हुए साथ में पानी लाने गई थी नदी पर, तो उसे देखी इधर जाते जाते सास लेगी, अब सास चलेगी वह चली देगी, मजी मछली लाद रहे आनंद ले चलेगी, पति को लगा ऐसे आ गए तो ये रहे तेरी स्त्री तो दोनों में भाग गई, तो चली गई, तो किसी मुंह दिखाने लाइन थी तो नहीं है, तेरे में कोई शक्ति नहीं है, क्यों बोल दो सिखा दिया, अरे माँ ने विशेष कहा तेरी स्त्री ऐसे मारने वाली नहीं है, तो उसको तंग करने के लिए भेज दिया, वो पीछे गया लाल बुलाल कोस दो कोस जाते हुए पहुंचा, पहुंचा उसने पकड़े मार मैंने कभी कैसे तू भाग गई, कैसे इसी साल में भाग जाती है, यार क्या करे चुप हो गई, मार कर गया साथ किया लोग थे, तो गया जो रात हो गई, रात हो गई तो रात में बांध दिया तुम्बे के पास में खड़े कर गए और रीस में आ गए, माना रीस में बांधते बांध तक खांस कर गए, सब जो है सगर लिया ऐसी बात बांध ली, रीस है इस बात में बांध दिया, पास में खाते ही हो गया। उसको नींद आई तो एक लड़की स्त्री याद कहने लगी तो पंडरपुर चले गई, तो बात तो दूध तो सही, मैं अपना मच्छर नहीं उड़ा सकते, मच्छर काटते उनको उड़ाते सकते, ऐसे मेरे साथ ताकत है, अब जाऊ मैं कैसे, चले मैं खोल दू, मेरी बातों में खोल दिया, खोल दे कर जा सत्संग में जा, ऐसे कर खोल दिया, वो किसी वहां चाह गई, वो बंद गई, उनको देखा सुबह तक दूध मैंने मन को बदला, अरे ये मर जाएगी तो दूसरा ब्याह नहीं होगा, मारने के लिए कौन रहेगा स्त्री, अपनी लड़की कौन रहेगा, इस वास्ते खोली खोल दी, खोली भाव का असर पड़ा। असर अच्छा बर्ताव करने लगा, वो पति अच्छा बर्ताव करे पढ़ने में, उसकी माँ भी अच्छा बर्ताव करे थी, अच्छा बर्ताव करते सब अच्छा करते से सब सीख ली। अब वो तो ऐसे हो गए घर पर, वो बोल पूछ भर पंडरपुर, पंडरपुर पहुंचे तो ठाकुर जी रह जागृत हो पड़ी, क्योंकि महाराज मेरे को बुलाई नहीं, इतने दिन नया मिला, अब मैं जाऊंगी नहीं, मैं सीधी थी पाधी जाऊंगी नहीं, अब आ गई आ गई, आप भी यही रही होंगी। ठाकुर जी नहीं बोले ठीक है, ऐसे कर रह गई और फिर रहते रहते ऐसा प्रेम आया, प्रेम प्रेम में उसे खर्म हो गए, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, सब लोगों ने देखा कि पंडपुर भी अमुक ब्राह्मण की स्त्री है यार, आई है सत्संग के लिए, मर गई आगे भी तो उसको उठाए कि आदमी लाओ भाई एक ब्राह्मण की स्त्री है बेचारी मर गई, अब इसको संस्कार दो। चंद्रभागा के किनारे ले जा करके उसको दाह कर दिया, कर दी दाह क्रिया कर दी, उसको दाह कर दिया, लोग सो गए, संपूर्ण लोग तो सो गए, पर भगवान बैठे बैठे इंतजार हो गए कि रुकमणी जी गई है इसके स्थान पर, वह सेवा करती है, वह सेवा करती रहेगी, ये मर गई अब उसकी बुझी हो गई, रुकमणी जी आई दूर धान करके करके वो जिला दिया। अब लौकी को जिलाने वाली शक्ति रुकमणी जी, क्या बड़ी बात थी उसके लिए जीवना, मामूली बात थी, वह जिला दी तो बस उठ जाओ, अब जाओ कि महाराज मैं तो प्रतिज्ञा कर देती हूँ, जीती जी न जाऊंगी तो जीती तो मिल गई है, ठीक प्रतिज्ञा पूरी होगी तो मर गई थी, फिर वो जला दिया, अच्छे तेरी जीती नहीं रही, अब तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी, जा तो वापस आ गई। आकर उसने देखा पानी भरने के लिए गई, पानी भरने के लिए वहां के उसको जा पड़ी बचा, और उसको देख रहे आ गई और हम मिल गया, घर वालों को पता ही नहीं हमारी बहू हुई, करना ही काम धंधा करना ही होगी, पानी भर देते जल भर देते, सबने पानी भर दिया, रसोई बना दी, सबको भोजन करा दिया, सबने भोजन किया, उसने देखा स्वभाव बदला हुआ, सास का स्वभाव बदल गया, बड़े प्रेम से बात करती है कि यार ऐसी तो कोई आई थी, भगवान की कृपा हुई, भगवान का भजन करने वाला होगा, ऐसे भगवान कृपा करते हैं, जब वे आ जाते हैं वे करते हैं तो कितना सुधर है, महाराज गृहस्थ में भगवान आ करके उनको सुधार दिया, बेटा और बहू माँ सब शुद्ध हो गए, अच्छा बर्ताव अनुसार करने लगे, तो वो आदमी आया कई दिनों से आज चुपचाप बैठा मेरे ससुर के पास बैठा कि क्या बात है, देखो आपको दुख नहीं करना चाहिए, आपकी स्त्री बड़ी बहन थी, स्त्री बड़ी अच्छी थी, बड़ा बड़ा अच्छा था, अच्छा था क्या कहते हो आप, मारी तो यही है बहू तो यही है, कहीं गई नहीं, कहीं नहीं, मैं हाथों से जला कर आया हूँ, कैसा आंखों से यहाँ पर क्या मारे लोग यही पर बुलाया भीतर से भगवा भी उसको क्या क्या हुआ बात, ये बुरी हुई, ये तो प्रकट हो गई, ये मर गई थी, हम लोगों ने इकट्ठा होकर जला दिया वहां, उसको पूछा क्या बात हुई, तो उसने कहा बात ऐसी हुई, एक दिन तो मेरे को पति ले आया मारपीट के लिए, और दूसरे दिन स्त्री ने मेरे को सोया और कह तू जा, और मैं आ गई उस जगह स्त्री बन गई, बस स्त्री आ गई भगवान थे साक्षात, तुम आओ भाई तुम्हारे भगवान के दर्शन हो गए, अरे ये बात रसोई बनाई बड़ी शुद्ध रीति से, हमारा काम किया सभी काम किया, जगह भगवान थे वे, जब ऐसी बात है ईश्वर ने काम किया, सास का भाव बदल गया, पति का भाव बदल गया, धीरन जीता कोई नहीं थी, एक ही एक पति था लड़का, उसका भाव बदल गया, माँ का भाव बदल गया, अब बड़े प्रेम से रहने लगी, वह हाथ देखे तो वह हाथ देखे स्वभाव समय बदला हुआ स्वभाव देख, बड़े खुश हुए मन में हुए कि इतना बदल गया, ससुर का बदल गया, ससुर का सास का भाव बदल गया, फिर उन्हें कहा तो उसे मन बना कि नहीं हमारी बहू है जी भगवान आए इसके लिए, ओ भागे इस बात बारे फिर वे शुद्ध हो गए निर्मल हो गए, सब प्रेम से होकर भाव कर दिया सब भाई। अब सब शुरू भाग कर दिया। अब भगवान के हाथ रोटी खावे, उनके साथ में रहे, उसका भाव नहीं बदले तो किसे बदलेगा? ऐसा परिवर्तन देख रहे उन्हें आज नहीं आया कि बड़ा भगवान ने बड़ी बड़ी कृपा कही, लिख रही है। तो मैं तो एक दिन हाथ पीट करके मेरे मन में ऐसी लगन थी, इस बात से चली गई। लगन हृदय में होती है, वो भाई पहचानने में नहीं आती। किस भाई कैसे पहचान है? कई भाई ऐसे ऐसे कहते हैं, अपने स्त्री को आनंद नहीं देते कि सत्य भरोसा नहीं क्या करो, एक बज आया है, देख लिया ठीक है, बात सुन ली। वे जानते नहीं सत्यम कितनी बातें थी। ऐसी बातें होती है भगत पर, वे बातें मिलती नहीं, पुस्तकों में भी मिलती नहीं। ऐसी बातें अचानक आ जाती है, समझ में आ जाती है, समझ में आते ही जीवन बदल जाता है। जीवन अपना बदलते ही पड़ोसियों का जीवन बदल जाता है, उनके साथ बर्ताव करने वालों का स्वभाव बदल जाता है। ऐसी संत की महिमा है, ऐसी महिमा नहीं हो सत्संग क्यों करे? संत समाज करिए भाई, लो पलट कंचन हो जाए, लो पलट कंचन हो जाए, लो का कंचन हो जाए। जाके सुन लगे चंदन की, चंदन होते बरन लाई, नाना विध बगराए कहे जे, तदे तरह तरह बन होता है। मेरे मन में सब छुपे चंदन की सुगंधी होती है, वो सुगंधी फैलने से सब संत जंगल होता है, उस जंगल संत सुंदर हो जाता है। चंदन से सुगंध चंदन नहीं आती, आने लगती है, ऐसे चंदन हो जाए वो तो सूखे चंदन की सुगंधी ज्यादा होती है, गीले की नहीं होती, सूखे दे सुगंध। इस वास्ते सत्संग से बहुत लाभ होता है, लाभ अधिक होता है जो अधिक ध्यान दे करके सुनते हैं, सुनने अनुसार करते हैं, कर्म के अनुसार लाभ होता है। क्षण कहने वाला कैसा भी हो, अच्छा होता है, महात्मा संत होता है तो उसका असर ज्यादा पड़ता है। और मामूली हो और भगवान की बातें सुनता है, उन बातों सुनने से सुनने वालों को लाभ जरूर होता है। तो सब वर्ग के साथ आनंद हुआ, मतलब सब घर वाले सब शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, सब भाई आश्चर्य करने लगे। इतनी लड़ा की मेरी सास जगह सुधर गई, बहुत अच्छी बात, भगवान ने आनंद कर दिया, घर बड़ो आनंदित हो गया। घर दुखों का घर था, वो दुखों का घर आनंद का घर हो गया, सबके लिए बड़ा आदर्श हो गया कि ऐसा घर हरेक का बन जाए तो हरेक बात आनंद हो जाए। ऐसे आप लोग बन जाओ तो ऐसे घर बन जाएगा शुद्ध। भाव ऐसा हो जाए तो भगवान आ जाए, स्त्री स्त्री बनकर के अवश्य स्त्री कम करे, कब स्त्री का करे, पति को राजी कर ले, सबको राजी कर ले, सबको प्रसन्न कर लिया। भगवान का स्त्री बने तो फिर मैं कभी किस बार गए तो ऐसे कुटुंब पवित्र हो गया। ऐसे भक्तों के संग से कुटुंब में पवित्र होता है, ऐसी एक संग में बड़ पवित्र होता है। पुरुष पवित्र होता है तो एक कुंड पवित्र होता है, स्त्री पवित्र दो कुंड पवित्र होते हैं। जनक जी महाराज ने वहां गए चित्रकूट, जनक जी तो सीता जी अगर पुगा पड़ी तो उसको कुछ भेजने ले गया, कुछ बड़े राजी हुए। जनक जी कहो पुत्री पवित्र कीला कुल दो, बेटी तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया। हमारे कुल भी राज रखेंगे, राज जनक जी की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, जनक जी का प्रशंसा होगी। और अठन जी सीता सीताराम जी राम जी रामचंद्र जी महाराज ने दशरथ जी का कुल पवित्र हो गया। फिर वो ऐसी बहू है जो अपना सब छोड़ कर पति को वनवास, आपको तो वनवास हुआ नहीं, सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, सीता जी गई, पति ने मना किया कि मेरी बात नहीं मानो तू पाओगे, तू पाया वैसे ही पर दुख पावे भले साथ नहीं छोड़ा, अपनी तरफ से आया साथ नहीं छोड़ा, अपनी तरफ से दुख में साथ में गई। धीरे से धर्म मित्र अरु नारी आपत काल पर व्यचारी, धीरज का धर्म का मित्रता का परिचय होता है कब, जब आपत आ रही तब। ऐसे सुख में क्या बोले सभी सब सीख गए, क्यों सुख में सब सीधी घटा है, दुख में याद करेला, दुख में याद करता है मनुष्य, दुख में माला साथ देता है वो पवित्र हो जाता है। तो सीता जी बहुत पवित्र हो गई, वह तो पवित्र थी, पवित्रता की मूर्ति याद करने से पवित्र हो जाए। श्रेया अगर सीता जी का नाम ले तो पवित्र हो जाए, माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता पांच बार ऐसे कहे माता सीता। रोज दिन सुबह के समय लड़कियां दीदी सुन लो, वे लड़कियां सदा ही माता सीता का नाम ले, माता कुंती का नाम ले, नाम ले तो वो शुद्ध हो जाती है। क्यों? ये नाम में शक्ति है, उनके आत्मा में शक्ति है, उनके गीता में, गीता में उनके नाम सुनते, उन नाम सुनने में उनका अंत पर निर्मल होता है, अंतर निर्मल वही महान निर्मल है। उद्धार हो गया रावण का भी, क्यों? रावण ने पूछा है वह मंदोदरी ने पूछा कि तुम यहाँ किसी बेटी हो, किसी बहू हो, किसके आई हो, यहाँ पर क्यों आई? कि मानस है बहुत जरूरी काम हो रहा, जरूरी काम आई हो इस बात के, क्यों आई गई? तेरे को राज मनाने आई है, ऐसे कह दिया। कहने पर भी वो आई है, यहाँ पवित्र कर आए हुई और हमारे को केवल तेरे को राज बनाना है, मेरे ये बनाना इस बात आई हूँ। आदर किया, कपड़ा भेजा, उन्हें कपड़ा स्वीकार नहीं किया, मैं नहीं लेती कपड़ा उठा तो शायद मेरा फटा जीता जैसा छटा है वैसा ही है, वैसे ही रहूंगी मैं, लेकिन वैसे ही रही, वर्षा होती तो उतर रहेगी, श्री घाम पड़े तो मैं वही वही रहेगी, और शीत पर ठंडी पड़े तो भी वही रहेगी, वही शीश पानी शीश थी अपने आने से रही। तो दुख से रहे उसका नाम हुआ समझे, पीछे फिर भगवान का त्याग कर दिया, फिर से वनवास में चले गई, वहां पर लव रूप से पैदा हुए, उनको सब पार करे ऐसा तैयार किया, वे तैयार हो गए। और वाल्मीकि जी कहा तुम क्षत्रिय पुत्र हो, तुम मामूली नहीं हो, तुम बड़े बलवान हो, तुम समझदार हो, ऐसे मेरे मन में ठीक है, मेरे क्षत्रिय क्षत्रिय है। तो घोड़ा आया भगवान राम जी का, राम जी ने उस समय में उनको सुधार करके तैयार किए, और घोड़ा घोड़े में माथे पत्र था, माथे ऊपर सोने का पत्र है, उसमें लिखा था जिनको युद्ध करना हो वो युद्ध करो, नहीं तो माते तो माने जाओगे, तुम जाते तो राम जी के वहां पर युद्ध हुआ उसमें भेंट देख रहा हो, और नहीं मैं तो युद्ध करो, ऐसा युद्ध निकालू भाई, आज मैंने युद्ध किया, युद्ध करे परास्त हुए, फिर राम जी के भक्त बन गए, ऐसे ऐसे सिद्ध हुए राम जी के भक्त बन गए, ऐसा ऐसा करते युद्ध आया फल पूरा। घोड़े का समाचार आता गया, उसको नजदीक आ गया, अब जो युद्ध आके नजदीक आ गया है जंगल में, वह जो शोक रोमन पकड़ लिया, छोकरे हैं जो मैंने पकड़ लिया, हाँ छोकरे छोड़ दे छोकरे, कहते गए युद्ध हुआ महाराज, युद्ध किया, युद्धा जी थे वो भी मामा थे भरत के, दूसरे के बड़े भाई युद्धा थे, उन्होंने युद्ध किया, जीते युद्ध किया तो भी युद्ध किया हारे नहीं, अरे एक भाई को किया तो दूसरा भाई आ गया, पसे याद किया उसको दूसरा भाई भी आ गया, दोनों शोक रंग ऐसा काम किया, सब शोक बता दिए, सबको सुला दिए, मारे नहीं सबको पैदा दिए, मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर के सबको परास्त कर दिया। उनको पूछा रे तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा, तुम यज्ञ करोगे, यज्ञ की ने मार लड़ा ही नहीं है, तो घोड़ा बोले क्यों तुमने, क्या मैं तो क्षत्रिय है, उसने कहा आ जाओ सिद्ध करो, नहीं तो तुम माते तुम्हारे जाओगे, सब लोग भेंट तुम्हारे राम जी कहेंगे, हम भेंट जी क्यों करें राम जी के, राम जी ऐसे क्या सूरवीर है, वे क्षति है, हम भी क्षति है, हम कोई कम थोड़े ही है, इस तरह जवाब देने वाली होती। पशु सब आए, फिर वो लक्ष्मण जी आए, शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी साथ में थे, शत्रुघ्न जी लड़का साथ में है, भरत जी के लड़का साथ में था पुष्कर, और वे साथ में आए, लड़ने जी ने लड़ने के लिए परास्त कर दिया सबको, अभी करके अपने ऐसे एक लड़के ने काम किया, वे आज जाल समाचार दे दिया, जगह गए जगह घड़े रहता बात बात समाचार वहां भेजते, घोड़ा जाते जाकर समाचार कहते कैसे बात हुई, सब इतना आया इतने सब जगह ऐसे आते वही छो राम देव ने ऐसा काम किया। रामचंद्र जी खुद पधारे कि देखो तो ये कैसी बात है, जो सामने आया सामने आकर के वो कहे क्यों पकड़ा है, क्यों कहते लिखा है इस बात पढ़ा हमने युद्ध करेंगे, आपने युद्ध का निमंत्रण दे दिया, तो निमंत्रण दे दिया तो हम तो निमंत्रण देते दूजा दे बेना दे भी हिरण से भी जिसने कोई बल्ले लगा रहे आपको कहे तो हम युद्ध करने को तैयार। क्षत्रिय का धर्म होता है, क्षत्रिय होगा इस बात में युद्ध किया। ये छोटे हो नहीं, तुम युद्ध करो, छोटे क्या छोटे ही बात कैसे कर रहे हो, बात करो युद्ध करो। ये युद्ध तो चलता नहीं है तुम्हारे पर, ये हमारा भी नहीं चलता है। हम भी घूमने तो कर लिए पर युद्ध करने को मन नहीं करता है आपके साथ में, क्या बात है। तुम्हारे तो हमारा भी मन नहीं करता सबसे चलने का, फिर बात भी किसी आगे आगे क्या करें, हमारे बच्चे हैं बालक है, देखा पकड़ लिया और हारेंगे सबसे अच्छे तरह से। भाई क्यों नहीं, पिता होता है राजा होता है, वो पर्दा का पिता होता है, इन्हें पिता है इनको नमस्कार करो। तो नमस्कार कर दिया, एक घोड़ा छोड़ दे दो इनको, तो घोड़ा दे दिया, देते जाओ घोड़ा हमारे छोड़ दे रहा है, मिलकर आएगी क्षत्रिय कोई हो तो पकड़े, तो हम लोग क्षत्रिय है, हमारे पिताजी ने हमारे गुरु जी ने कहा है तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय का धर्म पालन करना चाहिए, तो क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए हम पकड़े, हम क्या करना, हमें जो थोड़ा नहीं है लेकिन मैंने कर दिया। इस तरह से उन्होंने घोड़े को दिया, अरे प्रशंसा हुई, ऐसा पढ़ा है ऐसा किया, पढ़े जिद करने में बड़े कुछ लगे, पीछे जाकर के सीता जी का परिचय दिया, गांव में जाओ अयोध्या में, अयोध्या में जाकर कीर्तन सुनाया, कीर्तन सुनाया तो कीर्तन मस्त हो गए, लोग कहने लगे ये कहाँ से लड़के आए हैं, और सुनावे सुन रामायण सुनावे, रामायण उनके इंटरेस्ट नहीं थी पर हे थे वहां तक है, वहां तक दरवाजे राम दे राज करे, मैं राज पर भी सुनाई थी, इसे कदा कदा सुनी मेरे गुरु जी ने सुनाई है, वो जाते हनुमान जी आए किरण के महाराज तुम तो प्यारे हो भगवान के, हनुमान जी होने आप प्यारे हो, आप बड़े अच्छे हो, युद्ध नहीं किया उनके साथ में, हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया कि बड़े अच्छे लगते हैं लड़के, बड़े सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, युद्ध करना मन ही नहीं करता इनके साथ में, क्या करेंगे। ये तो सीता जी के पुत्र थे, सीता जी ने सुना ऐसी बात की तो सीता जी ने बुलाया थे, उन्हें गजब किया, राम जी साथ तो किया, हमें कैसे नहीं किया, माता जी आपको हमें छोड़ दें, हमारे को पकड़ना नहीं है, पर उसे दिखाता लेते माते चले जाओ सब माते कैसे हो जाओ, विनय करेगी हो जाओ लड़ाई करेगी, लड़ाई करे इस बारे में पकड़े पड़ा कि छोड़ दिया, हाँ अच्छा अच्छा किया, अच्छा अच्छा ठीक है, माता जी राजी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, तो जो सुनाए महाराज गीता, राम जी वो गीत सुन करके इतने प्रसन्न हो गए, ऐसे बताओ सुना बोले हृदय में जिम्मेदार हो, जिग में बुलाए उनको, तो सीता जी यही बनाई सोने की, सोने की सीता बना कर ये उनको पास में बैठा कर ये किया, राम जी ने, राम जी ने ब्याह तो नहीं किया, सीता की सोने की बनाकर सीता के साथ बैठ जाएंगे, जो किया ये किया, कहा ये सीता जी तुझसे बनाई है, सीता जी ने उसे छोड़ दिया, जानते थे कि सीता माता है, हम क्षत्रिय है, मैं किसके लड़का है इसका पता नहीं, फिर पता लगा तुम रामचंद्र जी बेटा हो काश इनके, और ये रामचंद्र जी की स्त्री है सीता जी, ये पता लगा, फिर नमस्कार किया, फिर गांव में जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे बेटे हैं, महान सीता है, महान पवित्र है, शब्द है लोगों को शब्द ने, तो मन में हमने दोषारोपण किया, बहुत मूर्ति करी, अयोध्यावादी सबके मन में ये बात चाहेगी कि हमने गलती गलती करी, नहीं तो ऐसा जो हुआ वो इस तरह से आए, उसे गाना सुन करके और उसे बुलाया यज्ञ में, कई ऐसे गांव में गाना सुनाते हैं, और सुना होगा लोग पवित्र हुए एकत्र हुए, मेरे को अपने पिता माता हमारी सीता जी, सीता जी माता को याद कर युद्ध करते, माता को याद करते सब्जी विजय होती है, और चढ़ने वाले, अरे राम जी ने कहा तुम कहाँ सीखे, गाना भी अच्छा था सुनने से रोग से प्रवृत्त हो गए, सब लोग आकर्षित हो गए, ऐसे घर सुनने वाले दवाई नहीं कोई वाले नहीं, छोटी अवस्था वैसे गाना गाते है, क्या गाना गाते थे, सुर भी भी बड़े भारी है, ऐसी सुर भी कथा सुनी सुन गई शिवराती हो गई, तो सखू भाई इस तरह से भगवान की भक्त थे, भगवान को याद करते थे, भगवान का स्मरण करते हुए सब करते थे, दुख दे तो भगवान से भगवान की बड़ी कृपा है। पहले दुख हुआ, फिर से मन में विचार आया कि भगवान ने सेवा करने के लिए भेजा है, इनकी सेवा करनी है, मेरा तो काम सेवा करने का है, दोष दृष्टि मेरा काम ही नहीं है ये, तो दोष दृष्टि हुई है, ठीक नहीं हुई है। ऐसा विचार करके फिर सास की सेवा करी थी, सास का सुभाष हो गया, पति का सुभाष मिल गया, और दृष्टा दृष्टि एक ही थी मिल गया था। ऐसी हुई तो सुबाई हुई भगत हुई बड़ी हुई, ऐसी भक्त हुई तो भक्त होते हैं वे भगवान के अधीन होते हैं और सब तरह से पवित्र होते हैं। मुझे माँ बाप नहीं थे, माँ बाप मरिए पहले ही किसी उन्होंने विवाह किया, सारे उनको न मानते थे, सबकी सेवा करती थी, सास की सेवा की, सास की सेवा करके शुद्ध बना दी, महाराज भगवान आ गए, सास बन गए तो मेरी बहू बन कर गए, जिला दिया मेरी आ गई, कैसे मर गई थे मैं तो भगवान इतना भगवान की भक्ति करता है, उसी भगवान सेवा करते हैं, उसको पवित्र बना देते हैं, पवित्र बना कर उसे संघ से जिसे साथ रहे ससुर पिया सब वो पवित्र बने रहते हैं। जैसे सीता जी को आया धन राजा ने कि पुत्री पवित्र किया गुरु दो पवित्र कर दिए, दो गुरु को पवित्र कर देती है, ऐसी पवित्र होती है, वो जान जन्म दी है उसमें कहते हैं अमुख बेटी है बड़ी अच्छी है, अरे खराब होती है दो गुरु को गर्म लगा देती है, अरे दोनों गुरु को पवित्र कर देती है, तो भक्त होता है वो पवित्र कर देता है, बड़ा शुद्ध निर्मल और अच्छी तरह से सारा सेवा करता है जीते जी। तो सुखो भाई ऐसी भक्त थी भगवान की, तो ऐसे भक्त मिलो, जितनी संख्या है लड़कियां हैं उन लड़कियों को सीता जी का और कुंती का नाम बताओ, कुंती माता कुंती माता कुंती माता, इसे पांच सात बार नाम लिया कुंती माता का और सीता माता का नाम लिया कर सुबह सुबह घर में ऐसे बंधु भी स्त्रियां बड़ी सुंदर बन जाएगी, बड़ी अच्छी पतिव्रता बन जाएगी, पतिव्रता होकर के पति को सुंदर बनाएगा और कुटुंब को पवित्र करेगा, ऐसी भी बन जाएगी। तो सीता माता का नाम लेना, कुंती माता का नाम लेना, नाम लेने मात्र से उनमें पतित्व आ जाता है, सीता का कुंती का ऐसा नाम है, नाम से पवित्र हो जाती है, पवित्र आचरण हो जाते हैं, शुद्ध रिश्ता हो जाती है, इस देश से शुभ आई हुई तो बहुत पवित्र हुई, अपने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, सबको पवित्र किया, सबको पवित्र किया, गांव के लोग उत्साह न करने लगे, उसी सास गई, सास का क्रूर भाव था पहला, लोग डरते थे, वे उसे संग करने लगे कि धन्य है इसको ऐसे स्वभाव वाली बनी है, तो बहू ने आज सब सुधार दिया, तो बहू ने क्या सुधारा, भगवान ने सुधारा, भगवान खुद स्त्री बन गए, खुद सरकार आदि करते रही। विश्वास के भाइयों शुद्ध होना निर्मल होना चाहिए जिससे सब निर्मल हो जाए, बहनों माताएं ऐसे शुद्ध हो जाए, सब भगवान का भजन करें, भगवान का तल्लीन हो जाए तो सब पवित्र करे, इस वास्ते सबको पवित्र करने के लिए भगवान मुक्ति दिए। जो सुना दो भाई पद सुनाओ पवित्र, जो लोग पवित्र बनाए, कुलवंती बहना नवदा भगती रा गहना पहर लो, कुलवंती बहना नवदा भगती रा गहना पहर लो, कुलवंती बहना नवधा भगती रा गहना पहर लो, कुलवंती बहना नवदा भगती राग कथा श्रवण कानारा कुंडल हरि कीर्तन रोहार, कथा श्रवण कानारा झूमर हरि कीर्तन रोहा, सुमिरण मूरति श्याम सुंदर की, सुमिरण मूरति श्याम पहरो ही मैं धारये कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो। पद सेवा की पहुंची पहरो पहुंचो प्रभु के द्वार, पद सेवा की पहुंची पहरो पहुंचो प्रभु के द्वार। अर्चन आंगलियारी मुदरी अर्चन आंगलियां, जतन जड़ाओ दार ये कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो। बंदन बोर शीश धर राखो हरि चरणा में डार, बंदन बोर शीश धर राखो हरि चरणा में डार, नक बेसर हरि नाम उचारो नक बेसर हरि नाम उतरो भव सु पार ये कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा दुलड़ी दासी भाव सुहरी सेवा में हर बार, दुलड़ी दासी भाव सुहरी सेवा में हर बार, सखी भाव का भुज बंद पहरो सखी भाव का भुज बंद पहरो, प्रगटो ही उदगार ये कुलवंती बहना, नवधा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो। कटकिंकणी करो व्रत पालन हरि ही राखण हार, कट किंकिनी करो व्रत पालन हरि ही राखण, नूपुर रह एकांत निकट प्रभु नूपुर रह एकांत निकट प्रभु, नाचो ले करता रहे कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो। आत्मनिवेदन अंग अंग सजी बिनवो बारंबार, आत्मनिवेदन अंग अंग सजी बिनवो बारंबार, मैं तो कुछ जानू नहीं प्रभु जी मैं तो कुछ जानू लीजो आप संभार जी कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना, नवदा भगतीरा गहना पहन लो कुलवंती बहना नवधा भगती राधा। बहुत अच्छा, आपको चाहिए तो गहना ऐसा पहनो, ये कहना ही क्या है, मस्त हो जाओ खुद और घर वाले सब मस्त हो जाए। आपका गहना देख करके घर वाले सब खुश हो जाए। कई बहनों को पति मना करते हैं, वह भी ऐसा कहना पहनो जैसे खुश हो जाए, कहते तुम जाओ सत्संग करो, क्यों सत्संग करने से अच्छी बातें मन में आती है, वे धारण करते हो, धारण करने से सब कुल पवित्र हो जाए। सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करने से सब राजी हो जाए, सब राजी हो जाए, सब सुन तुम्हारे लिए कौन काम हो जाए, उसके लिए काम हो जाए, दोनों के लिए काम धंधा हो जाए, दोनों पवित्र हो जाओ। इस तरह से खूब करो। अब कीर्तन गाने में थोड़ा सा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 18 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।